venstre i et kort. Hvad er det, der er mellem mennesker? Hvad er dit hjerte så hårdt? Hvad er det, der er mellem mennesker? Er det et land og et flag? Hvad er det, der er mellem mennesker? Hvad er så svært at holde med? På den ene side, stensikker død. På den anden side, flugten fra sult og nød. Gennem natten langs en livsfarlig landevej. Til et land, der ikke har lyst til at hjælpe dig. For kærlighed er et dødt ord. Og blodet fra de døde trækker lange spor. Fremmed frygte bror her på moder jord. Og så kan ingen mur blive for stor. Torturen og mennesker i bord. Altså det er personen, der ligger på jorden. Alle ved, det er et spørgsmål om tid. Men de sidder der endnu, fordi vi ikke gør en skid. Vi kan ikke tage afstand, når vi ser på en menneske fra et fremmed land. Men hvad er liv? Er en tro kopi af dig selv? Samme dag kan du se, du kan se forskel. Hvad er det, der er mellem mennesker? Er det en streg i et kort? Hvad er det, der er mellem mennesker? Gør dit hjerte så hårdt? Hvad er det, der er mellem mennesker? Er det et land og et flag? Hvad er det, der er mellem mennesker? Det er så svært at holde. Det er nemmere at holde dem udenfor. Men vores klode har kun fået grimme ar. For hver gang vi har delt den i selvforsvar. Hør de græder i Palæstina. Imens vi ser til at Tibet bliver til Kina. Og bliver det røgn siger nej tak til en flok fra Irak. Hun siger det rækker pakke dø i et kloak. Og der er stadig folk der ude der fester. Imens de råder op i hele søgcenter. Hver et valg hver en kvinde kender forskel. For at blive lukket ind og blive lukket inde. Hvad er det, der er mellem mennesker? Er det en streg i et kort? Hvad er det, der er mellem mennesker? Gør dit hjerte så hårdt? Hvad er det, der er mellem mennesker? Er det et land og et flag? Hvad er det, der er mellem mennesker? Der er så svært at holde af.